bien, ou à tout qui court là là, mini ou que dinalia, ni qui m'oukoumbu kampendi, maneno alio nyambia. Mpendi wangu na kuwaza, mpendi wangu na kulia. Kulala, mimi huke dinalia, nikimukumbuka mpenzi, maneno alionyambia, watu usiku kulala, mimi huke dinalia, nikimukumbuka mpenzi, maneno alionyambia. Nakole la te, nakole mbakaka. Watu usiku hulala, mimi huketi nalia, nikimukumbuka mpenzi, maneno alionyambia. Watu usiku hulala, mimi huketi nalia, nikimukumbuka mpenzi, maneno alionyambia.